Bilety do nabycia na sklep polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 28 marca, minęła 19. Serwis Trójki przedstawią Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Radosław Mróz. Formalny początek Brexitu. Jutro Grupa Wyszehradzka zapowiada, że będzie walczyła o prawa swoich obywateli na Wyspach. A szkocki parlament żąda od Londynu referendum w sprawie niepodległości kraju. Będzie u nas także Sting na 55. urodziny Trójki. Za chwilę wrócimy do koncertu, który odbył się w naszym radiowym studiu w samo południe. Kraje Grupy Wyszehradzkiej zapowiadają walkę o prawa swoich obywateli Wielkiej Brytanii po Brexicie. Jutro brytyjska premier Theresa May ma oficjalnie uruchomić artykuł 50 Traktatu Lizbońskiego i tym samym formalnie rozpocząć proces wychodzenia Londynu z Unii Europejskiej. Ta sprawa była jednym z głównych tematów obrad premierów Grupy Wyszehradzkiej w Warszawie. Premier Beata Szydło mówiła po spotkaniu, że kraje Europy Środkowej będą walczyć o to, aby obywatele tych państw, którzy pozostaną w Wielkiej Brytanii po Brexicie, zachowali swoje prawa. Dla Polski ważne są kwestie zabezpieczenia interesów polskich obywateli, którzy pracują, mieszkają w Wielkiej Brytanii, ale również zobowiązania finansowe Wielkiej Brytanii wobec Unii Europejskiej. Słowacki premier Robert Fico uważa, że unijni negocjatorzy powinni prezentować twarde stanowisko wobec Londynu i nie powinni iść na ustępstwa wobec Brytyjczyków. Czeski premier Bohuslav Sobotka podkreślił z kolei, że negocjacje z Wielką Brytanią będą trudne, ale liczy, że wszystkie strony będą zachować się w ich trakcie uczciwie i odpowiedzialnie. Wielka Brytania nie powinna wprowadzać teraz żadnych znaczących zmian na rynku pracy, jakie mogłyby odbić się na obywatelach krajów Unii Europejskiej. To było w rozporu z prawidłami, które platí uwnitrz Europejskiej Unii. Na Wyspach mieszka około 3 milionów obywateli nowych państw Unii, z tego 1,5 miliona to Polacy. Pod koniec kwietnia ma się odbyć nadzwyczajny unijny szczyt poświęcony właśnie szczegółom przyszłych negocjacji rozwodowych Unii Europejskiej z Wielką Brytanią. I w związku z Brexitem jeszcze jedna wiadomość. Szkocki parlament żąda od Londynu referendum w sprawie niepodległości kraju. Posłowie w Edynburgu zagłosowali za uchwałą domagającą się plebiscytu, w którym mieszkańcy Glasgow, Aberdeen czy Edynburga zdecydowaliby, że chcą oderwać się od reszty Zjednoczonego Królestwa. Będziemy wracać do tej informacji w kolejnych serwisach. Jeszcze nie wiadomo, co było przyczyną złego samopoczucia grupy uczniów z gimnazjum w Medyce na Podkarpaciu. Na obserwację do szpitala przewieziono 21 uczniów. Podczas szkolnego apelu zaczęli się oni skarżyć na bóle głowy, mdłości, duszności oraz drętwienie rąk. Dyrektor placówki zarządził ewakuację i wezwał pogotowie ratunkowe. Na miejsce przyjechali strażacy i pogotowie gazowe. Nie stwierdzono jednak rozszczelnienia instalacji ani obecności w powietrzu szkodliwych substancji. Wtedy wezwano specjalistyczną jednostkę ratownictwa chemicznego, mówi rzecznik Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu Marcin Lachnik. Badania próbek gazów, próbek powietrza w chromatografie gazowym nie stwierdziły, nie wskazały żadnych niewłaściwych substancji. W tym momencie skład powietrza w pomieszczeniach gimnazjum jest prawidłowy i jutro zajęcia w szkole odbędą się normalnie zgodnie z planem. Strażacy zbadali powietrze we wszystkich szkolnych pomieszczeniach. Będzie mniej łóżek i mniej personelu. Pracę stracą pielęgniarki i lekarze. W Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu rozpoczęła się restrukturyzacja. Placówka ma problemy finansowe i szuka oszczędności. Dwa lata temu strata wynosiła 23 miliony złotych. W dużej mierze to efekt nadwykonań, przerostu zatrudnienia i zbyt dużej liczby łóżek. Konieczna jest racjonalizacja wydatków, przekonuje Krzysztof Zając, wiceprezes Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu. Mieliśmy w ubiegłym roku zrobiony audyt przez zewnętrzną firmę i ten audyt wskazał, że tych łóżek może być znacznie mniej. Pacjenci są pełni obaw, nie wierzą w zapewnienia, że nie poniosą żadnych konsekwencji planowanych zmian. Gdzie chore będą leżeć? Niech najlepiej całkiem zlikwidują tą służbę zdrowia i będzie spokój. To jest piczna woda. Pacjentów niech zlikwidują. W tej chwili w szpitalu jest ponad 850 łóżek, zniknie 250, a zwolnieniami objętych ma zostać prawie 100 osób personelu medycznego. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Ku radości naszych słuchaczy, ale i pracowników Trójki na specjalny urodzinowy koncert z okazji 55-lecia programu Trzeciego na Myśliwiecką przyjechał gość specjalny Gordon Matthew Sumner, czyli Sting. Przyjął zaproszenie od szefa redakcji muzycznej Piotra Meca, odebrał podwójną platynową płytę za swój najnowszy album, a także zagrał w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Jedną piosenkę zadedykował prezydentowi Stanów Zjednoczonych Donaldowi Trumpowi. Jestem ekologiem od 30 lat i mocno przejmuję się naszą planetą i zmianami klimatu. I pan Trump wmawia nam, że to tylko kawał... Chciałbym w to wierzyć. Chciałbym, żeby tak było, że wszystkie dowody naukowe są błędne, ale niestety obawiam się, że są prawdziwe. Więc ta piosenka jest dedykowana Donaldowi i jego teorii mistyfikacji. Nazywa się One Fine Day. Koncert Stinga rozpoczyna całą serię urodzinowych koncertów Trójki. W najbliższym miesiącu wystąpią u nas m.in. Gaba Kulka, Tilaf, Krokę, Edyta Bartosiewicz, Waglewski, Fisz, Emada, a także Monika Brodka. Szykujemy, dodajmy, jeszcze jedną zagraniczną niespodziankę. To był serwis Trójki. Teraz sport i Michał Gąsierowski. Waglewski i Fisz to już w blokach. Są tak. Niezły problem ma reprezentacja Argentyny. Aż na 4 mecze został zawieszony Lionel Messi, który obrażał sędziego liniowego w trakcie meczu z Chile w eliminacjach Mistrzostw Świata. Wszystko wychwyciły kamery telewizyjne i na podstawie tego zapisu Komitet Dyscyplinarny FIFA podjął decyzję o zawieszeniu. To oznacza, że Messiego zabraknie już dziś w bardzo trudnym meczu z Boliwią na wyjeździe, a później jeszcze w spotkaniach z Urugwajem, Wenezuelą i Peru. Obliczono, że z Messim w składzie Argentyna zdobywa 86% wszystkich swoich punktów, więc Albi Celestes mają naprawdę poważny problem. Tym bardziej, że zajmują dopiero trzecie miejsce w tabeli eliminacyjnej z tylko jednym punktem przewagi nad Kolumbią i dwoma nad Ekwadorem. W Ameryce Południowej powalczą więc o punkty, a w Europie zagrają towarzysko. I to w kilku naprawdę bardzo ciekawych meczach. Holandia zmierzy się z Włochami, Rosja z Belgią, Portugalia ze Szwecją, a Francja z Hiszpanią. I ten ostatni mecz zapowiada się wyjątkowo interesująco jeszcze z jednego powodu. Na boisku będzie obecny dodatkowy sędzia o nieruchomym oku wyprutym z jakichkolwiek emocji. Będzie to bowiem próba odwoływania się w sytuacjach trudnych czy też spornych do zapisu kamery wideo. A zatem piłka nożna wkracza na drogę, którą od jakiegoś już czasu idzie jej owalna koleżanka. Drogę rugby. Dla wielu komentatorów mecz z Hiszpanią będzie prawdziwą odpowiedzią na pytanie o jakość gry niebieskich. Spotkanie z Luksemburgiem, wygrane w bólach, nie było w stanie sprostać temu zadaniu. Chociaż pokazało, że obrona jest w rozsypce i gubi się w kluczowych sytuacjach. W ataku Griezmannowi ma sekundować Gameiro. Za plecami będą mieli Lemara i rewelacyjnie ostatnio grającego Dembele. Z Paryża Marek Brzeziński, Polskie Radio. W NBA mistrzowie wspinali się na wyżyny możliwości, a i tak dostali łupnia. I to jakiego? Cleveland Cavaliers przegrali z San Antonio Spurs aż z 74-103. Spurs mają w kieszeni awans do playoff, w których występują zawsze od 97 roku, czyli rok po tym, kiedy zaczął ich prowadzić trener Greg Popovich. A mówię o tym dlatego, że cały czas ich prowadzi. To już 21 lat w jednym klubie. No, to naprawdę robi wrażenie i do tego jeszcze Popovich na razie nic nie wspomina o emeryturze. Co innego czeska alpejka Sarka Strachowa, mistrzyni świata w slalomie z 2007 roku, zapowiedział koniec kariery. W sumie zdobyła 4 medale Mistrzostw Świata oraz brąz na igrzyskach w Vancouver. I na koniec dobra wiadomość z regat o Puchar Księżniczki Zofii. Otóż Paweł Tarnowski prowadzi po 4 wyścigach w klasie RSX, a wśród pań są aż 3 Polki w pierwszej dziesiątce. Zofia Nocetik-Lepacka, Maja Dziarnowska oraz Małgorzata Białecka. W nocy przybędzie chmur i na północnym zachodzie możliwe słabe przelotne opady deszczu nad ranem. Na północy także mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura będzie zróżnicowana od minus 1 stopnia na Podlasiu do plus 4 w centrum i do plus 8 na południowym zachodzie. Jutro już nie będzie tak ładnie jak dziś, ale tylko na chwilę pogorszy się pogoda. Jutro więcej chmur, możliwe opady deszczu, niewykluczone nawet burze. Temperatura bez zmian od 8-10 stopni na północy do 15 w centrum i do 19 na południu. Jutro na chwilę trochę gorzej, ale potem znowu będzie lepiej. W piątek, w sobotę i w niedzielę słońce i temperatura do 20, a nawet do 21 stopni. Trójka. Program trzeci. I to wszystko w audycji popołudniowej. Agnieszka Stępień, Elżbieta Malinowska, Halinka Wachowicz i Robert Cantwright. Dziękujemy i do usłyszenia. Już za chwilę wywołany tutaj przez kolegę do tablicy Wagle. Dzisiaj audycja Magiel Wagli normalnie, a za tydzień będzie koncertowo-urodzinowo. Zapraszamy do reklamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na koncert Mietka Szcześniaka, promujący najnowszy bestsellerowy album Nierówni. Serce to jeszcze za mało. Interpretacje wierszy księdza Jana Twardowskiego w roztańczonych rytmach samby i bossanowy. Poczekaj, jak cię rąbne. Wtorek, 4 kwietnia, godzina 19, Teatr Muzyczny Roma. Szczegóły na stronie www.mietekszcześniak.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Magiel Wagli w Trójce. Thank you. Dobry wieczór Państwu. Hrabia Mielcu z unikatem jak numer PESEL, pani Bum Bum. Zapraszamy na Magiel Wagli. To co, ja może szybciutko opowiem, co przyniosłem, a później ty opowiesz, co przyniosłeś. Dobrze. Ja przyniosłem, tak, w pierwszej godzinie będzie dużo muzyki elektronicznej, ale elektronicznej, no tak umownie mówię, dlatego że pojawią się samplery, pojawią się komputery, ale też i głosy ludzkie od czasu do czasu zabrzmi po prostu jakaś piosenka. Chociaż na początku będzie dosyć eksperymentalnie, ale o tym za chwilę. Natomiast w drugiej części audycji będę chciał tak powolutku zamieniać samplery na gitary. Na gitarki tak naprawdę, bo będą akustyczne gitary i pieśni na takie bujane, takie tam po prostu piosenki, więc pewnie gdzieś do ciebie dołączę, bo nie wiem, czy ty masz jakąś elektronikę. No i tak na dobry początek nie tyle jakieś wynalazki typu MOOG, wokodery, tylko samplery. I taka muzyka, która miała się bardzo dobrze gdzieś pod koniec lat 90., która wyrosła z hip-hopu takiego instrumentalnego. Nie byłoby na pewno i tak zwanego new jazzu. Ja nie lubię, już opowiadałem, mówiłem o tym, że nie lubię tej nazwy new jazz, ale co robić? Tak samo trip-hop też trudno mi się odnieść do tej nazwy. Wydaje mi się, że to jest po prostu instrumentalny hip-hop tak naprawdę z elementami przeróżnymi, no bo to wszystko zależy od samplingu. I okazuje się, że od czasu do czasu, chociaż ta muzyka dzisiaj ta nie tyle DJ-ska, DJ-ska ma się dobrze, ale ta właśnie samplująca muzykę jazzową czy afrykańską, czarną, nie przechodzi jakiegoś złotego okresu. Ten złoty okres ma dawno za sobą, natomiast od czasu do czasu po prostu pojawiają się jeszcze rzeczy nie tyle odkrywcze, co dobre. The Incognito Traveler to jest taka ekipa, która jeżeli chodzi o instrumentalny hip-hop ma cały czas jakieś rzeczy do zaoferowania. Vestibule, tak nazywał się utwór. Płytka niestety taka króciutka, taki single tak naprawdę dwustronny. No a wszystko to wytwórnia, o której, jeżeli chodzi o muzykę samplowaną, bardzo często o niej mówię, czyli BBE, która też bardzo chętnie grzebie, no bo to tak jest samplingiem, grzebie w płytach oryginalnych, starych, robi reedycje płyt, które gdzieś kiedyś zniknęły z muzyką soulową, funkową, więc warto tam zaglądać. No to tyle ode mnie. No, powiedziałbym dobry wieczór Państwu, ale jasno jeszcze u nas na polu, mówiąc po mało polsku albo na dworze, więc powiem tak miłego popołudnia, chyba się mówi. Tak sobie myślę teraz, że hip-hop instrumentalny troszkę jak wino bezalkoholowe, nie? Czy nie? No bo tak troszkę jakby gadanie bez gadania. No tak, no ale tutaj wiesz, jak masz pojęcie szersze hip-hop, żebyś musiał iść już ten, no to rap to jest gadanie, czyli rap, aha, muzyka, rap, no tak, hip-hop, no to już jest takie troszkę szersze pojęcie. Wiadomo, że można trip-hop i tak dalej, ale nie wiem, ja nie jestem w ogóle przywiązany do takiego nazewnictwa. A to żyto. Chociaż pewnie historycznie, jak te lata 90. trzeba byłoby opisać, no to trudno się nie posługiwać tym nazewnictwem, ale nie przepadamy za nim. Bo ja się nazywam pani Bum Bum, nie wiem, czy mówiłem już, bardzo serdecznie się chciałem z Państwem przywitać. To ja się cofnę jeszcze bardziej, to w dodatku do tyłu od razu, do roku 75, ponieważ na początku chciałbym się z Państwem podzielić utworami z płyty Psychedelia 50 Year Trip, z której to płyty już parę rzeczy prezentowałem, a ta psychedelia jest czasami dosyć zaskakująca. I teraz jak sobie posłuchałem tego twojego hip-hopu bez rapu, czy tam trip-hopu bez tam czegoś innego, to sobie pomyślałem, że może by to się ładnie przedłużyło też w zasadzie instrumentalnym utworem nagranym przez Rashana Rolanda Kerka, którego zresztą miałem to szczęście widzieć na koncercie kiedyś w oryginale żywego, prawdziwego podczas Jazz Jamboree. I był to pewnie początek lat 70. Nagranie, którego teraz Państwo posłuchacie, nosi tu Freaks for the Festival. To jest w zasadzie utwór instrumentalny, funkujący, Pochodzący z 75 roku, czyli późny Roland Kirk. Uh-huh. What? No niezwykła to była postać. Zmarły w 70 bodajże 7 roku. Saksofonista, który posiadł umiejętność grania na kilku saksofonach jednocześnie, występował, z tego co pamiętam, w takim lateksowym albo skórzanym czarnym wdzianku. Zrobił wtedy na mnie piorunujące wrażenie, ale pomijając wygląd, to naprawdę kawał muzyka i no i tyle, co chciałem powiedzieć na razie. I tyle. No nie wiem, jak połączyć moją opowieść z twoją, będzie dosyć trudno, chociaż na pewno rytm, który w muzyce elektronicznej się pojawia, często mniej lub bardziej regularny, to może jakoś wiązać z tą muzyką lat 70. Poza tym, który to był rok właśnie? O. 75. No właśnie, bo ja mam taką płytę, nie wiem, od czego zacząć. Producenta Pola pewnie znasz, bo kiedyś... kiedyś tak. Coś ci tam opowiadam i prezentowałem. No, bo to jest założyciel takiej wytwórni Scape, która dla mnie, jeżeli chodzi o lata, no koniec lat 90. i później to się, co dalej się działo. Bardzo ważna wytwórnia, jeżeli chodzi o muzykę elektroniczną. Taką właśnie typowo niemiecko-berlińską, ale eksperymentalną. No i tak zastanawiałem się przez jakiś czas, co się z panem działo. Pojawiały się jakieś takie eksperymentalne single. Podobno też prowadzi studio, gdzie masteruje rzeczy i zajmuje się realizacją nagrań. No i okazało się, że zupełnie niedawno pojawiła się płyta, ale nie do końca właśnie autorska płyta Pola, tylko płyta z serii Construct. To jest taka seria, gdzie przeróżni muzycy związani z elektroniką przerabiają muzykę pana Konrada Schnitzlera. A pan Konrad Schnitzler to jest jeden z takich pierwszych obok zespołu Kraftwerk, chociaż zespół Kraftwerk to bardzo popularny zespół, to pan Schnitzler chyba tylko dla wtajemniczonych, dla tych, którzy po prostu muzykę elektroniczną uwielbiają. Bo najwięcej płyt wydał właśnie w latach 70., w 74. przed Work in Progress, taką płytę eksperymentalną dosyć. No, a z tego, co czytam, jeżeli chodzi o opis płyty, no to tak jest 50% Pola, 50% tych wszystkich dźwięków, które już kiedyś nagrał pan Konrad. No ja słyszę tu Pola. Słyszę jego pomysł na nie tylko rytm, ale na te delaye, pogłosy, bo pan Pol słynął z takiego dubu elektronicznego. No mam nadzieję, że też coś powróci ze swoją płytą, ale dla tych osób, którzy nie boją się elektronicznej elektroniki, to na pewno duży prezent. Więc jeszcze trochę pomęczę taką eksperymentalną elektroniką, a później już będą głosy ludzkie i się to wszystko jakoś tak ładnie poukłada. Lacht, taki utwór. Konrad Schnitzler i Pol w kolejnej płycie serii Construct. Thank you. Thank you. Konrad Schnitzler i Paul. Pan Konrad, warto sobie poglądać też zdjęcia tych wszystkich konstrukcji, które pan wykonywał, jeżeli chodzi na przykład o taśmy magnetofonowe, dwa walkmeny połączone do takiego hełmu, gdzie na tym hełmie znowu głośnik, pierwsze takie miksowanie i samplowanie także z kaset magnetowidowych. No i z tym wszystkim oczywiście łączyła się sztuka minimalistyczna, performance w galeriach i tak dalej, i tak dalej. No, troszkę też konceptualizmu chyba, nie? Bo tak. Kiedy ten Schnitzler działał? Gdzieś? Na 74, później no jeszcze w 80. Czyli się już mniej może było. No, mimo, że tak nie Berlińczyk. Mimo, że nie Berlińczyk, ale bardzo by się pięknie zmiksował z Hamburgiem. Nie, jest jednak Berlińczyk. Jest Berlińczykiem. Później by się ułożył w Berlinie, ale później no taki dorzucało tu i tam, ale w Berlinie. Hamburger Bankow od razu staje przed oczami. Ja, troszkę elektroniki się u mnie też pewnie pojawi w bardziej przystępnej w sensie tej piosenkowej formie, ale później na razie jeszcze pomarudzę starszymi nagraniami, bo wbrew pozorom wydaje mi się, że i w tym polu było troszkę z psychodelii i Vanilla Fudge, to jest pole, które państwo oczywiście znacie. No bo znacie. Psychodela to też te pierwsze delaye, nie? Pogłosy taśmowe, a pan Paul tylko takich używał. Vanilla Fudge jako klasyk psychodelii też się, myślę, z tym zmiksuje, a jeśli nie, to może fajnie, że w kontrapunkcie. Korzystając z okazji, chciałem serdecznie podziękować paniom za listy. Pani Magdzie za serki ciekawskie dosyć, muszę przyznać, żem w szoku. Pani Beato, popracuję nad tym, odezwę się w ciągu dwóch dni. Najprawdopodobniej się uda, to tyle. Mówię oczywiście z szyfrem, gdyż mamy swoje tajemnice, a inaczej nie mogę, więc w związku z tym zawstydzony prezentuję pieśń pod tytułem That's What Makes Men. Vanilla Fudge, 67 rok. 8. Makes a man. La, la, la, la, la, la. No troszkę marudzimy z panem Gilem, że tego patosu aż nadto. Troszkę się zestarzało. Przypomnę państwu, tym, którzy nie pamiętają, a tym, którzy o tym nie wiedzą, że był to zespół, który wywarł olbrzymie wrażenie na muzykach awangardowych, poszukujących w Polsce, między innymi Tadek Nalepa był pod wielkim wpływem Vanilla Fudge, między innymi, może ktoś z państwa pamięta taką wersję, czy mnie jeszcze pamiętasz, nie my na wykonaniu Breakout, to były dokładnie te właśnie historie. Tak sobie właśnie myślę, że tam, gdzie zbyt dużo patosu, tym, że wspomnę słynne dziecko w czasie, za które już sporo mi się dostało, to nie wytrzymuje to próby czasu. No ale cóż to, pozostałe rzeczy fajne. No ale z drugiej strony właśnie pewnie ten patos był potrzebny, żeby później się narodził czy punk rock, czy właśnie taki Paul, czy tam Konrad Schnitzler, który tylko 3-4 dźwięki na krzyż. No tak, ale to w tym samym czasie swoich... był jakiś Dylan, był jakiś Velvet Underground, było i to. No w tej chwili też są i takie patetyczne zespoły, już nie wiem nawet jakie, gdyż nie słuchałem. Tak, ale wydaje mi się, że to było w kontrze, bardzo świadomie też gdzieś. No ale też nie byłoby... Sigur Rós też do pewnego stopnia momentami może się kojarzyć, tak, to bardzo daleka paralela, ale też coś jest na rzeczy. No, ale już nie narzekajmy, bo jest pięknie, wiosna i wszystko jest cudne. Zespół Maribu State. Na pewno nie byłoby takiego pomysłu na produkcję, gdyby nie właśnie pan Konrad Schnitzler, kiedyś tam w latach 70. Maribu State to panowie pochodzący z Anglii. No i na płycie, niestety cały czas jedynej płycie, Portraits z 2015 roku dla wytwórni Ninja Tune, zaśpiewał m.in. Jono McCleary, który już też śpiewał kiedyś u nas. Seymour. Troszkę elektroniki, ale już troszkę głosu, harmonii i melodii też. Dla każdego coś miłego. Before we fall, settle down, I do it all for a change. We're going through it again. On our own, separate ways, and I need to relate. Say more. I'd like to see in your heart and soul. It's enough to make you turn away. Memories old. They're saying freedom is not staying still enough to. Settle down, I do it all for a change. On our own, separate ways, and I need to relate. Say more, I'd like to see in your heart and soul. It's enough to make you turn away. Memories staying still enough to let you No to się nasze drogi zejdą niebawem, gdyż też mam artystę bardzo podobnie śpiewającego, ale jeszcze za chwileczkę na razie. Pani Agnieszka Obrzańska prowadzi Państwa po terenie kultury. Dziś przed nami dwupłytowe wydawnictwo, które łączy ze sobą Gdański Festiwal Metropolia Jest OK i cykl koncertów w Radiu Gdańsk. Teren. Kultura. I to takie naczynia połączone. Zacznijmy od festiwalu Metropolia Jest OK. To chyba jedyne na taką skalę wydarzenie, które co roku raczy nas muzyką, wystawami i przeróżnymi działaniami w grudniu, między świętami a Nowym Rokiem. Więc parę słów o festiwalu. Mieliśmy takie obawy na początku, kiedy ten festiwal startował, była pierwsza edycja, czy faktycznie ludzie przyjdą. Z tego co pamiętam, frekwencja na pierwszym festiwalu nie była duża, ale już z roku na rok wszystko się zmieniło, bo każde miejsce, w którym organizowaliśmy koncerty, były popełnione po brzegi. Mówi Radosław Jachimowicz z Nadbałtyckiego Centrum Kultury. Z czasem też odeszliśmy tylko od muzyki rockowej i od prezentowania zespołów tanecznych i wzbogaciliśmy program o także muzykę poważną, poezję, literaturę, kino, sztuki wizualne. Mnie się wydaje, że dzisiaj mało kto wyobraża sobie, aby nie było festiwalu Metropolia Jest OK, ponieważ wiele osób, przyjaciół i nie tylko tak planują sobie czas, żeby właśnie tuż po świętach być jeszcze w Trójmieście i pojawić się na koncertach czy na wydarzeniach festiwalu, a potem, kiedy festiwal się skończy, na przykład przed Sylwestrem gdzieś wyjechać i tam odpoczywać. Mówi Kamil Wicik z Radia Gdańsk. Możemy słuchać kapel trójmiejskich, bo to bardzo ważne uściślenie, że festiwal Metropolia Jest OK, ten grudniowy, to prezentacja tego, co w Trójmieście najciekawsze, a te koncerty w studiu Polskiego Radia Gdańsk, gdzie prezentujemy też tylko zespoły z Trójmiasta i Pomorza. A dwupłytowa kompilacja, o której dzisiaj rozmawiamy, to część druga składanki z fragmentami 20 koncertów spiętych pod jednym tytułem. Metropolia Jest OK w Radiu Gdańsk. A na niej? To 20 piosenek wyselekcjonowanych z każdego występu z ostatnich lat, z lat 2014-15 i mamy tutaj artystów, których myślę, że bardzo lubimy i kojarzymy nie tylko w Trójmieście. To były koncerty, które odbywały się w studiu Polskiego Radia Gdańsk miesiąc po miesiącu i tutaj tajemnicy żadnej powiedziałbym, że nie ma, bo to są poszczególne piosenki z poszczególnych koncertów, które odbywały się w danym roku. Co ważne, staramy się, aby w tych koncertach brały udział kapele, które mają akurat nową płytę i tutaj wspominaliśmy o Grzegorzu Nawrockim i jego projekcie Nawrocki Folk Computer Band. Jego pierwsza solowa płyta właściwie wtedy miała swoją premierę i uznaliśmy, że warto, aby Grzegorza zaprosić. No i tak też się stało. Ten koncert był szalenie ekspresyjne. Warto też wspomnieć, że w naszym cyklu zostało też nagrane kilka płyt, które zostały włączone do oficjalnej dyskografii zespołu. Na poprzedniej płycie był fragment płyty Tymora Tymańskiego z tranzystorami grupy M. W tym na tej składance mamy Blinded i Przemka Dyjakowskiego. Dodam jeszcze, że ta płyta i w ogóle te koncerty mają pokazywać to, co w Trójmieście najciekawsze. Jeżeli jakiś artysta, jakiś zespół akurat płytę wydaje albo coś ciekawego dzieje się wokół muzyki, wykonawcy zespołu, to my staramy się trzymać rękę na pulsie i zapraszać konkretnego wykonawcę do studia, aby zaprezentował ten materiał na żywo. I to jest też ważne, bo ta płyta też jest zapisem pewnego czasu, jednego i drugiego roku, czyli myślę tutaj o latach 2014 i 15, tego, co akurat w Trójmieście działo się i co było najciekawsze. Ale też istotne jest to, że są to nagrania koncertowe, czyli jest to zupełnie inna energia niż ta, którą słuchacze znajdą na płytach. Tych nagrań nigdzie indziej nie ma, tych poszczególnych nagrań nigdzie indziej nie ma, więc mam nadzieję, że również słuchacze Trójki odkryją dla siebie coś ciekawego i unikatowego w tych i wykonaniach, i w tych konkretnych piosenkach. I to na pewno będzie energia koncertowa zarejestrowana na tych dwóch płytach, bo wykonawcy, właściwie większość, często goszczą u nas na antenie. Dick for Dick, Oczy Ciorne, Popsysze, Olo Walicki czy Czarne Kwiaty. To m.in. na płycie Metropolia Jest OK, część druga. Więcej o całym pomyśle znajdziemy na stronie Radia Gdańsk i Nadbałtyckiego Centrum Kultury www.nck.org.pl. A ja teraz chętnie oddam płyty w dobre ręce i uszy, które docenią moc trójmiejskiej sceny muzycznej. Wystarczy napisać na agnieszka.obszanska@polskieradio.pl. Czas start. No i fajnie. To pierwszą godzinę zakończę artysta z płyty, którą państwu prezentuję. Artysta pewnie znany większości z państwa, mianowicie zespół The Move. Jeff Lynne był jednym z założycieli owego zespołu, więc Electric Light Orchestra i tak dalej. Nagranie z 70, zdaje się, pierwszego roku. Tak. Message from the Country, czyli tytuł bardzo przyjemny przy wiosennej porze. No i taka już typowo psychodeliczno-rockowa muzyczka, co to w drugiej połowie przedstawię państwu same nówki sztuki i z premedytacją tym utworem kończę, ponieważ wydaje mi się, że artysta, od którego prezentacji zacznę następną godzinę, mógłby się spokojnie w takiej formule muzykowania zmieścić. Zespół Move. Yeah.